طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, hiçbirisi ki hadis iftirak, yani benim ümmetim 73 fırkaya gruba ayrıldı. 72 fırka ateştedir ve birinci bu 73'ünün bir yani 72 fırka ateştedir. O bu bir 73'üncüsü de nedir? Bu fırkanın 73. fırkasından birisi de cennettedir. Hiç şüphesiz ki o hadis şimdiye kadar bizim bildiğimiz kadarıyla Kardavi la barakallahu fi la cezahullahu khayran ve gibi bu gibi hizbiler veyahut da sofiler bu hadisi zayıflandırmıştır. Ve bunlar İbn Hazm'in veyahut da Şevkani'nin kendilerini örnek almışlardır. Ama bizler diyoruz ki birinci olarak bu hadis Şeyh İslam Teymiye ve İbn Kethir ve Zehebi ve Şatibi ve İbn Hacer ve Şeyh Elbani ve bizim şeyhimiz Şeyh Mukbil rahimahullah hasenlendirmiştir. O hiç şüphesiz ki bu hadis nedir? Hasendir, doğrudur. Bu şekilde diyoruz. Çünkü bu hadisin bildiğimiz kadarıyla çok çok senetleri ve çok çok tarikleri, yolları, şahitleri vardır. Ve bu hadis Ebu Hureyre'den ve Avf bin Malik'ten ve Abdullah bin Amr'dan, Anas bin Malik'ten, Abi Umamet el-Bahri'den ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi çok büyük sahabilerden gelmiştir. Arkadaşlar, ikinci olarak da diyoruz ki bu hadis hiç şüphesiz ki geldi ama bu hadisin cümleleri değişik değişik olmuştur arkadaşlar. Mesela örnek olarak veriyorum. Ebu Hureyre'nin Ebu Davud'da geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz demiştir ki iftara katıl Yahud 71 veyahut da 72. Bakın 71 veyahut da 72 fırkaya ayrılmıştır. Ve iftara katıl yani Nasara şu şekilde ayrılmıştır. 71, 71 veyahut da 72 yani Yahud gibi. 71 veyahut 72 bu sözle, bu cümleyle. Ve benim ümmetim ne? 73 fırkaya arayacaktır. Ve hepsi nedir? Tamam. Hepsi cehennemdedir, ateştedir. Ancak bir fırka. Ve ne o fırka? Cemaat. Cemaat fırkası. Cemaat. Tayyip cemaat. Hiç şüphesiz ki fi bazı rivayetlerde demiştir ki ancak bir fırka kurtulacak. Kim onlar? Benim ve sahabiler gibi olan kişiler. Yani benim ve sahabiler olan kişiler kim? Dikkatli olun. Kim? Yani akide olarak, inanç olarak, yani elbise gibi değil. Sakal veyahut da şu gibi değil yalnızca. Veyahut da ben selefiyim diye gibi değil. Yani sahabiler gibi. Akidesi olan, inançları olan, hareketleri olan, işleri olan veyahut da sözleri olan ne? Kurtulacaktır. Şimdi biz bu hadisi okuyoruz ama bizler onda mıyız? Dikkatli olun. O gibi miyiz? Sahabilerin akidesinde miyiz? Bu ilme ihtiyacı vardır. Şimdi insanlara sorsak Allah nerede?